sun must stay go, sun must stay go. Alla gott är som min lilla flicka. Men sen jag hört hur många du förfört, jag gråter inte mer. Du sa du ville ha dig lite frihet, klarade dig helt själv på egen hand. Och jag var dum som gick på det, så du mönstrade på en båt och knallade dig ner till Amsterdam. Åh, så du måste gå, så du måste sticka. Aldrig gråtit så, min lilla flicka. Men sen jag hört hur många du har fört, jag gråter inte mer. Som klev av tåget, som kampat sig ett år, Europa runt. Han sa att i varje tält låg en kar du hade fält. Låter varken vettigt eller sunt. Åh, så du måste gå, så du måste sticka. Har aldrig gråtit så, min lilla flicka. Men sen jag hör Dansbandskanalen.